kolejny dzień, jestem najarany jak Rex. Po kolejnym przeżytym dniu piszę kolejny tekst. Czy wam to się spodoba, to się dopiero okaże. Czas pokaże, czy was swoimi słowami porażę. Znowu w znanym miejscu znany zapach się unosi. Każdy może tu przypalić, nikt nikogo się nie prosi. Niektórym na nasz widok aż żołądku się podnosi. A my to mamy gdzieś, bo tak nasze motto głosi. Mocniej, mocniej, dycham towar do swych płuc. Dałbym wszystko, naprawdę wszystko, żeby tak móc. Aż do końca świata i o jeden dzień dłużej. Stoję z lów kąciolnie przy tym samym murze. Raz jestem na samym dole, raz jestem na górze. Raz upalny wieczór, a nieraz porywistą burzę. Wiara chodzi na jakieś kursy szkoleniowe. A my mamy czymś innym zaprzątniętą głowę. Tylko hip-hop i gandzia stary. Ile można wypalić tego w jedną noc, aż nie do wiary. Nie do wiary, głowa boli, nikt się nie pierdoli. Wszystko po staremu, jeśli piwo na murze stoi. My jesteśmy już tu częścią krajobrazu. Jedziemy samochodem, może mocno daje gazu. Każdy joje w ryju, pełen relaks, odprężenie. I słuchają beat skład, hip-hopowe uderzenie. I życie inaczej, życie inaczej. Życie po naszemu w ogóle w przyszłość nie patrzę. Życie inaczej, życie inaczej. Życie po naszemu w ogóle w przyszłość nie patrzę. Życie inaczej, życie inaczej. Życie po naszemu w ogóle w przyszłość nie patrzę. Życie inaczej, życie inaczej. Życie po naszemu w ogóle w przyszłość nie patrzę. Koleś, który pierwszy raz z nami zapalił, wziął sobie trzy machy i na pomnik się obalił. A my jak przykurwimy, mamy swój własny świat. Każdy dla każdego jest jak najbliższy brat. Nie liczymy nigdy dat, nie boimy się też krat. Wiemy o sobie wszystko, przecież znamy się od lat. Razem piwo pijemy, razem nawet pracujemy. Razem przecież na tym samym wózku jedziemy. I wszyscy razem żyjemy pełnym gazem. Każdy żyje dniem dzisiejszym, z każdą chwilą jest mądrzejszy. Mądrzejszy, bo swoje już przeżył. Przeżył nawet to, w co na początku nie wierzył. I palimy, gadamy, nagle przerywamy gadkę. Bo mały niebieski kwiat podjeżdża pod naszą klatkę. Otwierają się drzwi, pustu paka się roznosi. Kto to przyjechał? Każdy głowę swą podnosi. O mój Boże, to przecież Przemo i Orzeł. Dwaj moi bracia, każdy w potrzebie mi pomoże. Zawsze uśmiechnięci, zawsze w dobrym humorze. Przecież nie może być lepiej, może być już tylko gorzej. Nie nowina, znowu Przemcio najarany. Wychodź prędko z samochodu, no bo szkiełko nabijamy. Czarny i Wasyl też tylko na to czekają. Ręce się pocą, twarzy już się uśmiechają. I życie inaczej, życie inaczej. Życie po naszemu w ogóle w przyszłość nie patrzę. Życie inaczej, życie inaczej. Życie po naszemu w ogóle w przyszłość nie patrzę. Życie inaczej, życie inaczej. Życie po naszemu w ogóle w przyszłość nie patrzę. Życie inaczej, życie inaczej. Życie po naszemu w ogóle w przyszłość nie patrzę. I tak nam mija znowu kolejny dzień. I choć ktoś mi może powiedzieć: Rafi, zmień się, zmień, to ja tego nie zrobię. To jest niemożliwe raczej, bo po prostu tak żyjemy. Żyjemy inaczej. Zielona krew, zielone serce. Zadowolona mina, kiedy skręt jest w ręce. Pierdoli mnie to, że jakiś kumpel skakał z bungee. Ja wolę pod klatką przykurwić Jumanji. Już po samym szkle widać, że nie pierwszy raz. Spojrzeli na siebie i zrozumieli, że już czas. Weszli w pięciu do klatki i wyszli na jarani. Zajebista sprawa, lepiej sprawdźcie to sami. I życie inaczej, w ogóle w przyszłość nie patrzę. A po co mam patrzeć, jeśli wokoło sami gracze. Rymują tak jak żyją nałogowi palacze. Jeśli tego nie kumasz, to najaraj się skunacze. Pozwoli ci to zrozumieć nasz sposób bycia. Inne życie, nie mamy nic do ukrycia. Nie, nie. No co? Nie mamy nic do ukrycia. I życie inaczej. Życie po naszemu w ogóle w przyszłość nie patrzę. Życie inaczej. Życie po naszemu w ogóle w przyszłość nie patrzę. Życie inaczej. Życie inaczej. Życie po naszemu w ogóle w przyszłość nie patrzę. Życie inaczej. Życie inaczej. Życie po naszemu w ogóle w przyszłość nie patrzę. Życie inaczej. Życie po naszemu, a wokoło sami gracze. Życie inaczej. I życie inaczej.